कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आँखें मिला के चुरा लूँ तेरे ख्वाब मैं। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब मैं। मेरे साथ है साथ में यारा, जिस जगह तुम हो मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। या है जहर इस प्यार को हम क्या नाम दें, इस प्यार को हम क्या नाम दें। है ये नशा या है जहर इस प्यार को हम क्या नाम दें। कब से अधूरी है एक दास्तां, आजा उसे आज अंजाम दे। तुम्हें भूलूं कैसे मैं, मेरी पहली खता तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। क्या जाने तू मेरे इरादे ले जाऊंगा सांसे चुरा के, सांसे चुरा के। क्या जाने तू मेरे इरादे ले जाऊंगा सांसे चुरा के। तू कह रहा है गुनहगार बन जा, बड़ा चैन है गुनाहों से आगे। मैं गुमशुदा सी रात हूँ, मेरी खुशनुमा सुबह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो।